ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ اپنا نام نانکان تریا سار سنگ ہر ہر گن گا واہگرو جی کی فتح بلاول محلہ پنجواں بندن کٹ سو پربھو جا کے کان ہاتھ اور کرم نہیں چھوٹی ہے رکھ ہوں ہر ناتھ